آبادان یه لیلی، یه آبادان یه لیلی، واسش میمیرن خیلی، واسش میمیرن خیلی، یه روز که غیبش میزنه یه شهر میگن کولیلی، کولیلی آی کولیلی، کولیلی آی کولیلی، کولیلی کولیلی. بسش میمیره خیلی، یه روز که غیبش میزنه یه شهر میگن کولیلی، کولیلی های کولیلی، کولیلی های کولیلی، کولیلی های کولیلی، کولیلی های کولیلی. مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، چشم شکارشو برن عینک مارک ریبنش، که پا میذاری کولیلی های کولیلی، شهرمانی تا شهر داری کولیلی های کولیلی، تو باشگاه ببرده کولیلی های کولیلی، سینما تاج و سده کولیلی های کولیلی. مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، چشم شکارشو برن عینک مارک ریبنش، هزار تا بازار به آبادان که برگشت یه شهر شدن دلازار. مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، مثل مدل هاست بدنش، آتیش میباره از تنش، چشم شکارشو برم عینک مارک ریبنش، Lady.